Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 27. sözden içtihat konusunu okumaya devam ediyoruz. Risalenin bu kısmında ashab-ı kirama başkalarının yetişemeyeceğini ifade ediyordu Üstad. Özellikle Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimizin dilinden, Cenab-ı Hakk'ın rızasını anlamak, aramak ve o konuda ihtisas, mütehassıs olmak, uzman olmak konusunda ashaba yetişilmez. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin arkadaşları, onun yanında yetişmişler. Onun sohbetiyle, dersleriyle, ayrıca onun yanında her hali tavrını görerek, her konuda nasıl davrandığını bizzat görerek, beraberce yaşayarak, ona yardım ederek yaşamışlar. Onlar gibi Kur'an'ı anlamak, onlar gibi Efendimizin sözlerini anlamak mümkün değil. Onlar elbette bu konuda bizim önümüzde bulunuyorlar. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın onlar hakkında bir lütfu ihsanı var, onu söylemişti üstadımız. Allah bize sonsuz yakındır ve Allah peygamberlere ve ashab-ı kirama, peygamber arkadaşlarına kendi yakınlığını izhar etmiştir, aşikar etmiştir. Bu bakımdan onlar sonsuz uzak bir noktadan Allah'a doğru yol almış değiller. Aksine Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır nazır oluşu onlar için aşikar olmuş ve Allah'ı hazır bulmuşlardır. Onlar böylece maiyeti ilahiyeye, kurbiyete, yakınlığa dahil edilmişlerdir. Yakınlık sarayı kapısı onlara açılmış, buyur edilmişlerdir. Halbuki onların dışında birçok evliyaullah takip ettikleri yol itibariyle ve kelamcılar da takip ettikleri tefekkür yolu itibariyle, ki onların tefekkürü Risale-i Nur tefekküründen farklıdır, onlar da uzaklardan Allah'a doğru yol almak, pek çok inişli, çıkışlı yollarda mücadele etmek durumundadırlar. Şimdi üstadımız, peygamberlerin ve onun arkadaşlarının nasıl kısa bir yol ile maneviyatta yükseldiklerini, Allah yakınlığına mazhar olduklarını ve evliyaullah'ın nasıl uzun bir yoldan, yani tarikat ve tasavvuf yoluyla gidenlerin nasıl uzun bir mesafe kat etmek zorunda olduğunu bir misalle anlatıyor. Nasıl ki dünkü güne, bugün yetişmek için iki yol var. Evet, düne, dünkü geçmiş günümüze erişmek için iki yol var. Birisi, zamanın akışına uymayarak, manevi bir güçle zamanın üstüne çıkarak, geçmiş günü bugün gibi hazır görmektir. Bu üstüne çıkma tabirini kullanıyor. Hani uçağa binip de yükseldikçe, şimdi göremediğiniz, yeryüzünde dururken göremediğiniz uzak şehirleri ve dağları uçakta görebiliyorsunuz. Ben bir hatıramı şimdi hatırlıyorum. Van Gölü üzerinden uçarken uçak, ta Ağrı Dağı'nı biz uzaklardan bulutlar içerisinde, bulutları delmiş çıkmış bir vaziyette seyrediyorduk. Evet, Van üzerinde uçarken Ağrı Dağı'nı seyretmek. İşte bu manevi bir güçle, bu maddi bir güçle yükselme. Zamanın değil, mekanın üstüne çıkma. Ama manevi bir güçle zamanın da üzerine çıkılabilir ve aynen uçakla yükselmek gibi, uzakları görmek gibi, geçmiş günü bugün gibi hazır görebilirsiniz. Geçip gitmiş de olsa. İkinci bir yol var dünkü günü görmek için. bir yıl ileri gideceksiniz. Bir yıl boyu yaşayacaksınız. Yıllık daireyi tamamlayıp yeniden dünkü güne gelmektir. Yeniden dünkü güne gelmektir. Takvimi 365 gün devredeceksiniz. Fakat yine de dünkü günü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Tepeden bakan ise onu her an görebilir, seyredebilir. Öyle de zahirden hakikate geçmek iki suretledir diyor üstadımız. İki şekilde olur. Yani dıştan içe, olaylardan, hadiselerden, hadiselerin içerisinde hükmeden Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine geçmek. Esma-i İlahiyeden Zat-ı Uluhiyete yol bulmak. Bunlar iki şekilde olur. Birisi doğrudan doğruya hakikatin çekimine kapılıp tarikat aralığına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Şu maddi varlık, şu madde alemi içerisinde, şu olaylar içerisinde, maddi olaylar içerisinde Esma-i İlahiyenin hükmettiğini, hükümlerini icra ettiklerini birer renk gibi, renk tayfları gibi seyretmek, görmek, farkına varmaktır. Zat-ı uluhiyeti uzaktan uzağa manen müşahede etmektir. Evet, hakikatin çekimine kapılıp bunları bulmaktır. Bu işte Risale-i Nur tarzında bir yoldur. Nasıl peygamberlere sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı, bir lütfu olarak bu yol ihsan edilmiş, onların mesleğinde onları takip eden, onların varisleri olmaya hak kazanmış olan bir yolda da bu ihsan edilmiştir. Zahirin içindeki batını, zahiren kabuk gibi görünen, madde gibi görünen olayların içerisindeki manayı, hakikati, ilahi isimleri tabiatta seyretmek, bulmak, hakikati bulmaktır. Eşyanın hakikati Esma-i İlahiyedir. Biz uzak da olsak Allah'a, onun yakınlığını keşfetmektir bu. Şimdi hakikate geçmenin ikinci yolu şudur. Manevi bir yolculuk yaparak birçok mertebelerden geçmektir. Ehli velayet, tarikat yoluyla, tasavvuf yoluyla yolculuk yapanlar, her ne kadar fena-i nefse muvaffak olurlarsa da, nefse emmareyi öldürürler. Ama yine de sahabeye yetişemiyorlar. Bakın onlar, nefisle mücadeleyi o kadar önemsemişler ve o konuda muvaffak olmuşlardır. Hakikaten nefsi ezmiş, tüketmiş, silmiş, Allah ile aralarındaki nefis engelini kaldırmış kahramanlardır onlar. Nefsi emmareyi öldürürler ama yine de sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabenin yolu nefsi öldürmek yolu değildi. Onların yolu farklıydı. Onlar doğrudan doğruya Efendimiz'i her an, her işte, yatarken, kalkarken, yerken, içerken, ibadet ederken, savaşırken her haliyle gördüler ve onu taklit ettiler. Onlar verese-i enbiyadır. Onların yolu farklıdır, kısa yoldur. Sahabelerin nefisleri Hakk'a incizav içinde hizmet ve cihat ruhuyla tezkiye ve tathir edildiğinden, yani onlar tarikat terbiyesi görmemişler ama onların nefisleri terbiye görmemiş demek değil. Onlar farklı bir terbiye gördüler. Onlar Resulullah'ın terbiyesiyle terbiye edildiler. İşte gerçek tezkiye ve tathire ulaştılar. İslam'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın, cihadın, efendim, hicretin, Allah'ın adını her yere, dünyanın her yerine işittirme ve herkese İslam'ı ulaştırma gayreti öyle ateş gibi yanardı ki onların içinde, işte bunlar onların nefislerini farklı bir şekilde terbiye ederdi, eğitirdi. Hizmetin terbiyesi bu. Cihadın nefis terbiyesi. Nefsi terbiye etmek için ayrıca uğraşmazlardı. Nefis, bu kadar faaliyetin içerisinde, kendisine ne mevki ne vazife düştüyse, ancak onu icra edebilirdi. Nefse ayrıca danışmazlar, ayrıca sormazlardı. İşte böylece, nefsin mahiyetindeki birçok cihazlarla çok yönlü, zengin bir kulluğa muvaffak oldular. Onlar nefislerini ezip öldürmediler. Var olan, nefiste var olan, bedende var olan cihazlarla Allah'a doğru yürüdüler. Çok zengin, çok yönlü bir kulluğa, ubudiyete muvaffak oldular. Şükür ve hamdin birçok kısmına daha ziyade mazhar oldular. Evet. Bunların teferruatına üstadımız girmemiş. Ama bu anlatılan şeyler tarikatte, tarikat yolunda nefisle mücadele ve nefsi öldürme ile elde edilen yoldan farklıdır. Nefsi öldürüp ezip öldürdükten sonra evliyanın kulluğu tek yönlü bir hale gelir. Dar bir şerit haline gelir. Sadeleşir, hatta basitleşir, vesatat peyda eder. Çağımızdaki hizmet insanları, önemli olan sizsiniz değerli kardeşlerim. Yani şimdi burada sadece ilim olsun diye ashab-ı kiramın, sadece ilim olsun diye tasavvufun, tarikatin anlayış tarzları, usulleri, metotları, yolları anlatılıyor değil. Burada esas olan sizin durumunuzdur. Siz bir hizmet ferdi olarak, yani ashab-ı kiramı birebir taklit etme noktasında olanlar, her mekanda, her makamda, herkesle beraber Allah'a doğru yürüyebilirsiniz. Yürüyebiliyorsunuz. Bu sizin farkınız. Bütün kalbinizle, bütün ruhunuzla, bedeninizle, var olan şu bedeninizle beraber Allah'a doğru yürüyorsunuz. Aklınızla, evet, aklınızla, her şeyiniz doyarak, bedenle, fikirle, kalple, akılla, her şeyle beraber Allah'a yürümek. Çok renkli ve çok yönlü bir ibadet, hizmet ve kulluk ediyorsunuz. Bu farklı bir şey. Ve size Cenab-ı Hak, sizin fedakarlıklarınız, hasbilikleriniz, Allah yolundaki cehd-ü gayretiniz ve dünyayı sadece bunun için terk etmeniz, hiçbir şeye takılmadan yürüyüşünüz sebebiyledir ki, Cenab-ı Hak size, kendi kurbiyetinden, kendi yakınlığından size özel kapı açar. Tarikat ve tasavvuf ile çok uzun zamanlarda ancak kat edilebilecek mesafeleri size kendisi kat edilmiş olarak açar. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Ancak üstadımızın bir mektubundan, Lahikalar isimli eserinden kısa bir mektup okuyacağım. Şöyle diyor üstadımız, 6 sene evvel bana kemal-i sadakatle hasbi olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabi adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde katipliğini daima yapan Süleyman Efendi'nin bir mektubudur. Bakın burada sadece şu cümleyle bile iktifa etsek yerindedir. Süleyman, Sıddık Süleyman Efendi abimiz, bu muhterem zat kemal-i sadakatle, büyük bir sadakatle, karşılığında hiçbir şey beklemeksizin, ne maddi ne manevi bir beklentisi olmaksızın üstadımıza hizmet etmiş. Evet. Ve üstelik üstadımız asabi bir adam elbette değil. Öyle diyor kendisi. Ama üstadımızın her gün bin bir mesele halleden zihni elbette her yönüyle doluydu. Çok yönlerle bir mücadele içerisindeydi. Öyle bir zatın efendim zihnen, kalben yoğun, yorgun ve asabi olması normaldir. Ama Sıddık Süleyman abimiz onu hiçbir vakit gücendirmemiş. Ve bir de üstadımızın efendim katipliğini yapmış, Risale-i Nur katipliğini yapmış. Risale-i Nurlar yazılırken ilk nüshaları yazma şerefine nail olmuş. Allah kendisinden razı olsun. Bize Risale-i Nurların yazılması, yetiştirilmesi konusunda efendim lütuflarda bulunmuş. Sağ olsun. Şöyle diyor. Efendim Hazretleri, evvela mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualarınızı beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman, şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütalaa ederek, okuyarak, Risale-i Nurları, her birinden ayrı ayrı ve büyük, nurlu güneş gibi ışıklar gördüm ve çok büyük istifade ettim. O nurlar uhrevi yolumu aydınlattılar. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok eksiklerimi bana gösterdiler. Teşekküründen acizim. O nurları temsil ve tasvir edecek kudreti kendimde göremediğimden, ruhumu yoklayarak kalbimin hissiyatını şöyle anlatayım müsaadenizle diyor. Şuna cüret edeceğim. Hata vaki olursa affımı istirham ediyorum. Efendim, görmüş olduğum Risale-i Nur deryasındaki lezzet ve saadetin, dünyada hiç emsalini göremediğim gibi, kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki, o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'an'dır. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.